talagang makitang pag-asa. Wala na ring oras para isalba ang pag-ibig na dati atin. Ngayon ay alaala ang pagmamahalang masaya. Ngayon ay wala na. Hindi mo na kailangan na maraming salita. Hindi mo na kailangang mag-isipan maawa. Alam ko naman na hindi ka na, hindi na masaya. Kaya dito ang huling, ito ng aking huling harana. At kahit wala nang halaga, kahit alam kong iba na ang laman ng mga mata, kulang pa rin kahit mundo ang kinalaban, kulang pa rin kahit ginulo ang maayos na kapalaran. Yeah.